Чиста е утрин, необятна. Отново питаш ме с очи, защо косите ми са златни под тези утрини лъчи. Попитай ветровете бели, когато жетва зазвени, топя коси в жита озрели. Сега сред тези плодни равни със златен прах. Земята ми по тях злате познала своите черти и всяко лято жито зре косите ми да позлати. Косите ми да позлати.